Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyilir. Bugün Gürcistan'dan yayın yapacağız. Hem de Lanchhuti bölgesinden, kuzeybatı kısmından. Konuklarım var. Lia Muharşavriya, bir de Çağlar Berkit'le birlikteyiz. Çağlar Berkit, Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin dijital pazarlamasından, belki de her şeyinden sorumlu diyebiliriz. Hoş geldiniz Çağlar. Hoş bulduk. Welcome Lia. Welcome. Biz neden Gürcistan'dayız onu söyleyeyim. Bilgi Üniversitesi'nin desteğiyle Troya Çevre Derneği tarafından yürütülen bir proje var. Bu projeye Gürcistan ayağına Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi, Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Çanakkale Troya'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi dahil oldu. Tabii Gürcistan'da da farklı kooperatifler var. Amaç da etkileşimde bulunmak, bilgiyi paylaşmak, deneyimleri paylaşmak. Onlar da iadeyi ziyaret yapıp Çanakkale'ye Eylül ayında gelecekler. Burada da Rural Communities Development Agency bizim ev sahipliğimizi ve koordinasyonu, organizasyonu yapıyor. Rostom ve Misonya'yı da buradan anmadan etmeyelim. Bizler tabii farklı yerlere de gittik, farklı kooperatiflere gidiyoruz ve gitmeye de devam ediyoruz. O kooperatiflerin de deneyimlerini size aktaracağız. Şimdi Lia Muharşavriya, Lanchhuti bölgesinde aslında kendisi avukattı. Daha sonra bu bölgeye geliyor ve bir girişimcilik başlatıyor. Bir kooperatif fındıkla başlanıyor ama inşaattan başlanıyor. Biraz sonra hikayesini dinleyeceğiz kendisinden. Belki de yakında belediye başkanı bile olacak burada. Evet, başlayabiliriz sorunlarımıza. Ben İngilizce devam edeyim. Çağlar Bey'den de Türkçesini rica edeyim. Welcome again, Lia. You have a very interesting and strong story here. You are like a social entrepreneur, so you know where to go and where community should head. So can you tell how this, cooperative began here? Yeah, thank you. Thank you for inviting me for your program. I lived in a capital city, Tbilisi, all my life. I am a professional lawyer, defense lawyer, human rights lawyer, and I represent my clients before the European Court of Human Rights. And 6 years ago, oh, sorry. Bir küçük çeviri. Teşekkür ederim beni programımıza davet ettiğiniz için. Ben avukatım ve sosyal haklar konusunda da avukatlık yaptım. Geçtiğimiz yıllarda bulunduğumuz bölgeye geldim. So 6 years ago in 2015, I decided to move to Lanchhuti, permanently live here. 2015 yılında tamamen buraya yerleştim, Lanchhuti bölgesine. I continued my professional work as a human rights lawyer. Burada yine insan hakları üstüne profesyonel mesleğimi devam ettiriyorum. But besides, I wanted to be in an agriculture business. Bunun yanında yine tarımsal bir işe de devam ediyoruz. And as in 2014, Georgian Parliament passed the law on cooperatives first time. Gürcistan hükümeti 2014 yılında kooperatiflerle ilgili bir kanun geçirdi, kabul etti. I decided to set up and found cooperative in Lanchkuti. Ben de Lanchkuti'de bir kooperatif kurmaya karar verdim. And I did so, and because hazelnut is the main product produced in Lanchkuti, I set up the cooperative called Guria Nuts. Burada bir kooperatif kurmaya karar verdikten sonra buradaki ürünü baz aldık ve buranın ana ürünü fındık. Dolayısıyla burada bir fındık kooperatifi kurduk. Region where what is Guria? Guria is the region or local region, Guria. And it consists of three municipalities, Lanchkuti, Ozurgeti and Çokhatauri. Guria bu bölgenin ismi ve üç tane belediyeyi barındırıyor. So I started cooperative and I wanted to involve as much families, as many families and farmers as possible. Elimden geldiğince daha fazla aileyi ve çiftçiyi bu kooperatife dahil ederek başlamak istedim. I researched the villages where they grew the most hazelnuts. En fazla fındığı barındıran köyleri yine bulmaya çalıştım. And I would go from the house to house and try to convince farmers to join the cooperative. Ev kapı kapı gezerek bu fındık üreticilerini kooperatife katılmaları için ikna etmeye çalıştım. So what were their first reactions? Yeah, their first reaction was not nice. They did not like the idea of cooperatives. İlk tepkileri çok iyi olmadı ve çok sıcak bakmadılar kooperatif fikrine. Because people have the Soviet negative experience of so-called Soviet cooperatives. Sovyetlerden kalan bu negatif kooperatif etkisiyle birazcık böyle davrandılar. And they didn't know that this law and this mechanism of cooperation is brand new. Bu kooperatif mekanizması aslında onlar için de yeni bir uygulama. So it took me more than 4 months to go from the village to village, from the house to house, and try to convince the people. So by the end, I had 98 families joining my cooperative. 4 ay boyunca yaptığım görüşmelerde, yani kapı kapı yaptığımız görüşmelerde 98 aileyi kooperatife katılmaları için ikna etmeye başardım. And these 98 families live in 5 villages of Lanchkuti municipality. Bu 98 aile Lanchkuti belediyesi mücavir alanına yayılmış 5 köyde yaşıyor aslında. What was the breakpoint in convincing them? How were they convinced? Okay, because at that time and even now, state has its own programs to support cooperatives, and there are donor organizations which give grants for cooperatives for their sustainability. Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla devlet kooperatifleri destekliyor burada ve bu yüzden İBE veriyor. Bu yüzden biz de daha gelişmiş bir yapı kurabildik. So state gave us the land for free, almost for free. And we invested in building the hazelnut factories building. And the European Union gave us grant and bought the machinery for processing hazelnut. Devlet arazi verdi ve binayı yapmamızda destek oldu. Avrupa Birliği de bizi fındık üretiminde kullandığımız cihazlarla ilgili, makinelerle ilgili destekledi ekonomik olarak. So when I was explaining that there are good possibilities to make sustainable cooperative, people knew that from media, from different sources, and that was the breaking point. Bu fikri anlattığımda onların zaten medyadan ve bazı kaynaklardan bu konuyla ilgili biraz bilgileri vardı. Dolayısıyla sürdürülebilir bir kooperatifçiliği anlattığımda hızlıca kabul ettikleri nokta ve kırılma noktası aslında orası oldu. And also they knew that I was a successful lawyer and I knew how to apply to the state agencies, to the European donor organization and receive grants and support. Tecrübeli bir avukat olduğum için Avrupa Birliği'nden nasıl destek alacağımı da biliyordum. Dolayısıyla burada bir güven yarattı diyebiliriz. In 2017, we constructed the Hazelnut Cooperative's factory. 2017 yılında binamızı bitirdik. The same year it was accomplished with the machinery and we started. Aynı yıl içinde makinalarımızı da kurulumunu yaptık ve üretime başladık. But unfortunately in 18th and 19th there was a very bad bad season for the hazelnut. 2018 ve 2019 yılı buradaki fındık üreticileri için kötü bir yıl oldu. Because of the stink bug. Bug. How you call it in Turkish? Stink bug, dal böceği, çalı çekirgesi diye geçiyor. Ancak asıl zarar veren Doğu Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerine dadanan kahverengi, kokarca veya kımıl diye biliyorum. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği söyleniyor ve günde 30 kilometre yol kat edebiliyor. Yaprakları yiyor ve suyunu çekiyor ürünlerin. Şimdi bu vesileyle bir müzik arası verelim. Sonra devam edelim. Niyaz Diyasamidze, Gürcü müzisyen, besteci, aktör ve 33A müzik grubunun kurucusu. Alternatif müzik yapıyorlar. Niyaz Diyasamidze'nin kurucusu olduğu 33A'dan kendisinin vokalini yaptığı Nami Vels'i dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler. Biyofilia programındayız. Gürcistan'dan yayın yapıyorum. Bu nedenle müzik arasında Gürcistan'dan 33A grubu ve grubun kurucusu Niyaz Diyasamidze'den Nami Vels'i dinledik. Gürcistan'a Bilgi Üniversitesi'nin desteklediği bir proje çerçevesinde geldik. Projeyi Troya Çevre Derneği yürütüyor. Projeye Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi, Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Çanakkale Troy'da Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi dahil ekosistem, doğal enerji kaynakları, kooperatifler arası bilgi ve deneyim paylaşımı için buradayız. Gürcistan'da Rural Communities Development Agency Başkanı Rostom Gamisonia Koordinasyonu sağladı. 3 kooperatif ziyaret ettik. Şimdi Gürcistan'ın kuzeybatı bölgesinde Lançuti'de bir fındık kooperatifindeyiz. Radyo konuklarım Çağlar Berkit, kendisi Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin pazarlama faaliyetlerinden sorumlu. Programın ilk yarısında avukat ve kooperatif kurucusu Lia Mohashavriya ile Lançhuti bölgesinde öneyak olduğu ve 5 köyden 98 haneyi ikna ederek kurduğu kooperatiften söz ediyorduk. Kooperatif fındık işletiyor, devlet desteği ve AB fonlarıyla kurulmuş. Burası göç veren bir bölge ama bu tür girişimlerle göçü durdurmayı ve kırsal kalkınmayı hedefliyorlar. 2018-2019 yıllarında fındık zararlısından ötürü hasat alamamışlar ama şimdi ciro ve kar elde etmeye başlamışlar. Kaldığımız yerden devam edelim. So for 2 years we had almost no crops, hazelnut crops. 2 yıl boyunca neredeyse crops. Hiç ürün alamadık fındıktan. And last year and this year the situation changed in a positive way. Geçen yıl ve bu yıl bu durum pozitif yönde değişti. And now we are optimistic that we will have good revenues and profit. Biz şu anda kar ve ürün açısından pozitif bakıyoruz duruma. You have another foundation. Yes. Mm-hmm. Uh-huh. You would like me to talk about it. Yes, please. Yes. Because it's important about sustainability. Liye bir vakıftan bahsetmiş, kurdukları vakıf. Ve bu da sürdürülebilirliği sağlayan ayaklardan birisi oluyor. Yes, please. We were beneficiaries of local organization Care Caucasus, which distributed European Union grant for the machinery. Gürcistan'daki bir organizasyon Avrupa Birliği'nden fonu ve finansmanı sağlıyor. Daha sonra bunu bize mekanizma ve makina için yardım almamız için bunu bize veriyor. And the main condition for this grant program was that once it is accomplished and finished, we will return during 5 years that money which was spent to us as a grant. Bu program da bittiği ve başarılı bir şekilde uygulandığı zaman 5 sene sonra da bunun geri ödemesi veya iadesi mi diyelim o söz konusu oluyor. And based on the money we returned, we were 30 cooperatives beneficiaries of that grant program. When this money was returned, we had separate bank account and we all found foundation, which is financial institution that supports us now, giving loans based on that money. 30 ayrı ne diyelim kuruluşlar ve bu geri ödeme söz konusu olduğunda bu buralardan tekrar kredi alabiliyorlar. And besides that amount of money, we have private investors also adding money to that amount of money. We have other donor organizations supporting the foundation. And also we inviting other strong cooperatives to become a member of foundation. Paranın kapsamına ve büyüklüğüne göre bireysel yardımlar ve hibeler de olabiliyor organizasyona. Ve diğer kooperatiflerde katılabiliyorlar. So this foundation was established in 2019 and now number of beneficiaries and founders are 42 cooperatives. 2019 yılında kurulan bu yardım kooperatifi 42 tane üyeye sahip şu anda. It is very important to support by loans those member cooperatives because for the cooperatives it is difficult to have loans from the banks. Banks are not supporting cooperatives. Kooperatifler için bu kuruluş çok önemli çünkü kooperatifler Gürcistan'da kredi kullanamıyor bankalardan çok rahat şekilde. Although the mechanism and procedure how the loans are distributed is very much like banks have the system. Kuruluşun sistemi aslında bankalara benziyor. We have credit committee which includes professional bankers and they control the business plans. Bir kredi komitesi var bu kuruluşun içinde ve en az bankadakiler kadar profesyonel bir komite. And they also they control the payments. Geri ödemeleri de takip ediyorlar. And how cooperatives are doing their business. Ve kooperatifler bu parayla işlerinde nasıl başarılı oluyorlar veya nasıl kullanıyorlar bunu da takip ediyorlar. And main issue here is that the interest rate is lower than at the banks in Georgia. Like we have 4-6% annual interest rate for the loans, while banks have more than 10. Şu anda bankalar %10'dan fazla faiz oranı alırken kredilerde bu kuruluş 4-5 en fazla 6'ya kadar bir faiz oranı alıyor kredi kullandırmalarında. And before we a new member joins the foundation, we have a board and the board members visit that cooperative. Bu kuruluşa yeni bir üye yapılmadan önce kuruluşun yöneticileri kurucuları gidip o kooperatifi ziyaret ediyor ve durumuna bakıyor. They see how they are working, what they are producing, what is their financial situation. Oradaki duruma ve organizasyona bakıyorlar hem finansal hem de yapısal olarak. And only then the board makes a decision about having them as a new member. Buradaki sürecin gidişine göre kurucular o kooperatifin üyeliğine veya üye olmamasına karar veriyorlar. And last question. Although it's against the cooperative philosophy, there are one-man shows in cooperatives because maybe there should be. because they are stronger, they convince people, but then they may act like boss or the manager of the cooperative, but cooperatives don't work horizontally. Yeah, it should be horizontal hierarchy, or we shouldn't talk about hierarchy. Kooperatiflerin felsefesine yani ters olmasına rağmen kooperatiflerde böyle bir tek adam olabiliyor. Çünkü tek başlarına başlamak zorunda kalıyorlar. İşte güvenilir kişi oluyorlar. O yüzden de onlar bütün işi yükleniyor. Ya etraflarını ikna etmeye çalışıyorlar. Bununla nasıl başa çıktığını soracağım kendisine. And how do you cope with this situation? And how do you plan to be sustainable? Mm-hmm. That was my main goal as a manager and the head leader of the cooperative, to create horizontal management. Kooperatif olarak, kooperatif başkanı olarak daha doğrusu benim buradaki ana amacım bir yatay yapılanmayı aslında sağlayabilmek. Because it is very difficult to manage 98 families. 98 aileyi yönetebilmek gerçekten çok zor oluyor şu anda bizim için. Located in a very big area of 5 villages. Bu 98 ailenin yayıldığı köyler çok geniş bir alana yayılıyor. So we started with selecting leaders in local neighborhood. Biz de bunun için lokal alanlarda birer lider seçtik diyebiliriz. Like with 10 families who live next to each other, they have one family or member who is more influential. 10 aileden, birbirine yakın yaşayan 10 aileden biraz daha etkili olan bir aileyi veya bir bireyi o grubun lideri olarak seçiyoruz. So we supported those leaders to become kind of middle managers of the cooperative. Ve bu lideri o alanın lideri olması için, o grubun lideri olması için destekliyoruz. So we have 11 this kind of leaders. Bu şekilde 11 tane liderimiz var şu anda. And they are distributing information from the board to the members. Bu liderler üyeler ve yönetim arasında iletişimi de sağlıyorlar. From the center to the local areas. Merkezden lokale doğru giden bir bilgi akışı da sağlanmış oluyor. And this is the practical management mechanism which works. Bizim için bu çalışan ve işleyen bir pratik yönetim mekanizması diyebiliriz. Did you find it by common sense, or is it your model? Or no, it was like common sense because we tried 2-3 different ways and it didn't work. Biz bunu birazcık deneye yanıla bulduk ve sonunda böyle bir model ortaya çıktı. Because these leaders were kind of locally selected by the neighbors. We were asking, who would you like to be your middleman, let's say. Bu liderler aslında kendi aralarında seçtikleri liderler. Yani biz çok fazla müdahil olmuyoruz. O grubun üyeleri bu lideri kendisi seçiyor. Doğal aracılar olmuşlar. Güzel bir yöntem aslında. So that's how it works. Okay. If you appoint, it won't work. So we are at the end of the program, unfortunately. Maybe in Çanakkale we can continue the second part. Thank you for participating. Maybe we can get your last words. Maalesef sonuna geldik programın. Hemencecik de bitiyor tabii çevrede olunca. Belki Çanakkale'de ikinci bölümünü yaparız kendisi bizi ziyaret ettiğinde. Son sözlerini almak istedim. I'm very grateful to be your interviewer and respondent. And I hope when I come to you, we will have we will continue this dialogue and maybe we'll come up with new ideas to cooperate together and do some good things in future. Sizinle bu röportajı yaptığım için çok mutluyum ve Çanakkale'ye sizin yanınıza geldiğimde belki yeni bir bölüm yaparız ve orada sizinle bizim aramızdaki bu diyalog sayesinde yeni bir fikir ortaya da çıkmış olur diyebilirim. Exchange our experiences and maybe we'll come up, both parties will come up with new good ideas. Deneyimlerimizi birleştirdiğimizde ortaya güzel büyük bir fikir çıkacağına inanıyorum. Good luck for the elections. Thank you. Çünkü seçimler için şans diledim. Bir de eğer seçilirse zaten %80 kadınlardan oluşan bir komite olacak. I was talking about your committee, which will be comprised 8% women, you said. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Çağlar Bey'e de çok teşekkür ederim. Olmasanız hani bu programı böyle kolay yapamazdık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Thank you. So, good. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.